เป็นของขวัญในวันจากอาตมาก็เลยทำเป็นของฝากในวันตายของหลวงปู่ดังกล่าวแล้วให้แก่ผู้ที่ยังไม่ตายว่าดวงจันทร์อุทัยขึ้นเต็มดวงแล้วก็แรมรับดวงอาทิตย์ฉายแสงส่องโลกแล้วก็อัสดงชีวิตอุบัติขึ้นมาแล้วก็ปลดปลงไปตามกาลจากธรรมชาติคืนสู่ธรรมชาติจากดินสู่ดินจากน้ำสู่น้ำจากไฟสู่ไฟจากลมสู่ลมจากวิญญาณธาตุอันมีอุปทานคืนสู่ความไร้อุปทานวิญญาณังอัตถังกามาคมาวิญญาณอัตสดงเมื่อพูดถึงตรงนี้ก็มาถึงกิจกรรมในวันเผาศพก็เป็นของฝากในวันตายซึ่งดังกล่าวมาแล้วว่าค้างใจมนโคจเรค้างคาอยู่ในใจถ้าหากไม่ได้พูดในวันนี้ให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจว่าทำไมการเผาศพของหลวงพ่อที่รักและบูชาบังเกิดเกล้าท่านบวชเป็นพระปฏิบัติธรรมมาตลอดจนถึงวันนี้20กว่าพรรษาทำไมจึงเอาไว้เพียง3คืนเวลาเผาทำไมจึงไม่จัดให้มีเกียรติมียศให้เป็นผู้มีผู้อำนาจมีเกียรติมียศเชิญมาทอดผ้ามหาบังสกุลนิมนต์พระมหาเถรานุเถระมาพิจารณาผ้ามหาบังสกุลมาสวดมาติกาสวดบังสกุลวางดอกไม้จันทร์อะไรต่ออะไรทำไมแม้แต่หามก็มีแต่พระแต่เนรหามทำไมจึงไม่มีการสวดให้บุญสวดมาติกาสวดบังสกุลหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันอาจจะสวนทางกับประเพณีในสังคมที่เราเคยพบเคยเห็นก็ต้องขอชี้แจงเป็นของฝากสำหรับผู้ที่ยังไม่ตายและผู้ที่จะต้องตายวันนั้นจริงๆแล้วเราก็มีการสวดแต่สวดแปลธรรมปริยายคาถาโดยอาตมาพาสวดซึ่งเราก็สวดแปลเพื่อจะให้รู้ว่าชีวิตนี้คืออะไรชีวิตเป็นอย่างไรชีวิตควรจะให้มันเป็นอย่างไรและชีวิตนี้ควรจะจัดการกับมันอย่างไรหลังจากนั้นเราก็สวดอิทะสังเวคชีวิตคาถาสลดสังเวชในชีวิตโดยสรุปความในการสวดแปลกันเป็นหมู่ในวันนั้นของคณะสงฆ์ที่นิเพให้ได้ทราบว่าชีวิตของเรานี้มันน้อยเหมือนกับสายน้ำห่วงน้ำน้อยๆที่ไหลบ่อยๆย่อมหมดสิ้นไปอายุของสัตว์ทั้งหลายย่อมหมดไปเหมือนน้ำในแม่น้ำน้อยไหลบ่อยๆก็ย่อมหมดสิ้นไปไม่ว่าสัตว์ทั้งหลายจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนอยู่สิ่งที่มันยืนมันเดินมันนั่งมันนอนอยู่กับเราตลอดคือความตายนะเหวติดทั้งนาสีหนังนะสยานหนังนะปัตตคงไม่ว่าเราทั้งหลายจะยืนเดินนั่งนอนอยู่ชีวิตสังขารจะพลอยประมาทจะลืมไปกับผู้ที่กำลังยืนเดินนั่งนอนอยู่ก็หาไม่ได้ตัสมาอิทะชีวิตะเสเสเพราะเหตุฉะนั้นแลชีวิตที่ยังเหลืออยู่นี้กิจกโรสิยานะโรณจมัชเชติพึงรีบกระทำสิ่งที่ควรกระทำคือคุณงามความดีตามหน้าที่ของตนอย่าได้ประมาทเลยแล้วเราก็มาพิจารณาสังขารโดยการสวดแปลเท่านั้นก็พอแล้ววันนั้นเราไม่ได้วางดอกไม้จันทร์เราได้ตัดพิธีรีตองออกส่วนผู้มีเกียรติทั้งหลายเราเอาเกียรติออกวันนั้นเรามาช่วยกันโดยธรรมอาศัยกันโดยธรรมเป็นอยู่ด้วยกันโดยธรรมพระสงฆ์องค์เจ้าหลั่งไหลกันมาญาติโยมพุทธบริษัทมาหลายพันคนเราเก็บไว้เพียง3วัดเนี่ยรถรามาช้างพาหนะไม่มีที่จะจอดกันทั้งหมดนั้นต้องขอขอบคุณเราไม่ได้มาด้วยเกียรติเรามาด้วยธรรมะเรามาด้วยความเคารพความนับถือซึ่งกันและกันเพราะนั้นการออกจากบ้านมาของท่านนั้นแหละเป็นการให้หมดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างและท่านที่อยากจะทำบุญไม่มีที่บริจาคเลยวันนั้นก็ต้องขออภัยเห็นใจ งานนี้จริงๆแล้วพระตายเป็นเรื่องง่ายที่สุดในสมัยพุทธกาลพระตายพระก็หามกันไปเผาเองพาหิยะออกไปมาขอฟังธรรมพระพุทธเจ้าบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์อยู่ต่อหน้าเดินออกไปหาผ้าซึ่งพระพุทธเจ้าอนุญาตให้เป็นผ้าแล้วบวชแล้วตายท่านก็อนุญาตให้บวชเป็นผ้าแล้วเองภิกขุสัมปทาเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดจิตใจท่านก็เป็นพระอรหันต์แล้วท่านเดินไปหาผ้าที่จะมาห่มคลุมถูกงัวชนตายพระทั้งหลายไปบิณฑบาตเห็นศพท่านนอนอยู่ข้างทางก็มาเล่าพุทธเจ้าฟังพระพุทธเจ้าประวัติฉันเสร็จไปเอามาเผานะก็ช่วยกันเอามาเผาเผาเสร็จแล้วก็สร้างสถูปเล็กๆไว้ตามทางสี่แพร่งที่คนทั้งหลายได้กราบได้ไหว้ก็เป็นบุญถามพระพุทธเจ้าว่าทำไมต้องให้ทำอย่างนั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าพระหิยะนั้นเป็นถูปารหะบุคคลที่ควรสร้างสถูปไว้ให้คนทั้งหลายเคารพกราบไหว้บูชาเพราะว่าไม่ได้ทำให้เราลำบากเลยเราแสดงธรรมเพียงนิดหน่อยเธอก็บรรลุธรรมแล้วถึงที่สุดแห่งภพแล้วมีหลายๆคนหลายๆรูปอย่างพระอุปเสนวังคันตะนั่งสบายอิริยาบถในวิหารธรรมอยู่ในถ้ำป่าศรีตะวันมีงูสองตัวเลื้อยมาบนเพดานถ้ำแล้วมันมาเกี่ยวกันคงเป็นฤดูผสมพันธุ์ของงูแล้วมันก็ตกหล่นลงมาจากเพดานถ้ำมาใส่กลางหลังของท่านแล้วมันก็กัดท่านพิษของมันซ่านเข้าสู่จิตใจท่านก็บอกลูกศิษย์ลูกหาว่าอีกไม่นานนักมหาภูตรูปคือร่างกายนี้มันจะกระจัดกระจายเหมือนซัดแกลบเหมือนโปรยรำไปกับสายลมเธอทั้งหลายจงหามท่านผู้มีอายุทั้งหลายจงหามเราออกไปนอกถ้ำเถิดไม่นานร่างกายนี้จะกระจัดกระจายแล้วพระศิลุหาก็กระทำดังนั้นแล้วก็ถามว่ามีผู้ใดสงสัยค้างคาใจอะไรถามนะเรามีเวลาน้อยหลักธรรมของพระศาสดาเมื่อไม่มีผู้ใดสงสัยค้างคาใจวาระสุดท้ายชีวิตปริยันติกังเวทนังเวทยะมีติปชานติเสวยเวทนาเป็นที่สุดแห่งชีวิตก็ทราบชัดว่าเวทนานี้ถึงที่สุดแห่งชีวิตแล้วท่านก็นั่งพนมมือขึ้นและท่านก็กล่าวว่าอนิจจาวัฏสังขาราปทวายะธัมมิโนปชิตตวานิรุจฉันติเตสังโฆปสโมสุโขสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอเกิดขึ้นมาแล้วก็มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปการเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเสียได้ก็อยู่เป็นสุขอย่างยิ่งคือไม่ต้องปรุงต้องแต่งนี่มีหลายๆท่านบางองค์แม้ยังไม่เป็นพระอรหันต์เลยอย่างพระปีติมัลละเดินจงกรมอยู่ในป่าทำความเพียรอย่างเข้มงวดอย่างเขี้ยวกล่ำอยู่ในป่าก็พอดีไปเห็นเส้นทางที่พวกนายพรานเขาตัดเขากุยทางเอาไว้ตัดตุยกุยทางเอาไว้สำหรับเดินกลางคืนส่องสัตว์เขาไม่มีโคมหรอกเขาเดินไปมีหอกมีธนูถ้าเห็นสัตว์ผ่านไปเขาก็อยู่ระยะไกลเขาก็ยิงด้วยธนูถ้าอยู่ใกล้เขาก็สัตว์ไปหอกท่านไปเห็นทางมันเตียนๆในป่าบางวันท่านก็นั่งสมาธิกลางคืนท่านเกาะเดินจงกรมแก้ง่วงเดินจงกรมเหนื่อยแล้วท่านก็นั่งนั่งง่วงท่านก็ลุกเดินเดินตามทางที่เขาทำไว้เดินไปเดินมามันเหนื่อยท่านก็นั่งนั่งมันง่วงง่วงมันจะหลับท่านก็เดินเดินไปมันเหนื่อยเหนื่อยท่านก็คลานคลานจงกรมคือคลานไปคลานมามีสตินายพรานมาพอดีเขาเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มเหลืองๆหม่นๆในขณะนั้นแสงจันทร์กำลังลับทิวไม้พอดีพุบๆพอๆเขาเข้าใจว่าเก้งว่าฟานเขาซัดหอกเข้าเสียบกลางหลังพอดีทะลุอกท่านก็ลุกขึ้นคุกเข่าเอามือกุมปลายหอกและด้ามหอกบอกว่าอุบาสกอาตมาไม่ใช่เนื้อไม่ใช่เก้งไม่ใช่ฟานขอท่านจงถอดห่อของท่านออกจากร่างกายอาตมาเถิดพวกนั้นก็ตกใจโอ้ยวิ่งมากราบมาไหว้คงจะเป็นโทษใหญ่ตกใจคงจะบาปใหญ่ท่านก็ว่าอุบาสกไม่ใช่เป็นบาปเป็นกรรมของท่านดอกมันเป็นกรรมในวัฏสงสารที่เราได้เกิดมาในวัฏสงสารร่วมกันอาตมาอาจจะเคยทำอย่างนี้กับท่านท่านไม่ได้จงใจจงถอดห่อออกเถิด เขาก็ถอดออกถอดไม่ได้ท่านบอกว่าสองมือจับเอาตีนยันกลางหลังออกเขาออกมาแล้วท่านก็บอกว่าขอใบไม้ใบหญ้ามาอุดรูแผลเลือดมันออกมากเขาเอามาให้อุดท่านก็บอกไม่เป็นโทษเป็นภัยนะมันเป็นกรรมของวัฏสงสารในขณะนั้นจิตของท่านไม่ได้อยู่ที่ไหนเพ่งดูที่ตัวจิตผู้ที่มันเป็นเจ้าของแห่งความเจ็บคือการเสพเวทนาภายในความเจ็บที่กายนี้เวทนาอยู่นอกแต่ใจที่เป็นเจ้าของรับเวทนาเนี่ยเป็นความเจ็บอีกภายในจึงเรียกว่าเวทนาสุเวทนานุปัสสีเห็นเวทนาในเวทนาสองชั้นก็เลยเห็นว่าจริงๆแล้วความเจ็บที่กายที่ใจเป็นผู้รู้ว่าเจ็บนี้มันเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ใจผู้รู้ว่าเจ็บแล้วเขาไปยึดว่าเป็นเจ้าของเจ็บนี่มันสองสามเท่ามาถึงช่วงนี้จิตเห็นเวทนาในเวทนาก็เลยเกิดวิสังยุตโตนังเวเทติพลากจิตออกมาจากการเสพเสวยความเป็นเจ้าของเวทนาบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ในขณะนั้นแหละที่เลือดกำลังหลั่งไหลเมื่อบรรลุธรรมแล้วก็บอกนายพรานทั้งหลายให้เบาใจว่าอย่าได้เป็นทุกข์อย่าได้เป็นบาปเป็นกรรมมันเป็นกรรมเก่าของอาตมาเองแล้วก็กล่าวคำว่าอนิจจาวัฏสังขาราอุปทวายจตมิโนอุปชิตวานิรุชติเตสังวูปัสสโมสุขและทั้งกระสิ้นใจตายโอ้มีอีกจำนวนมากที่ตายกันง่ายๆและก็เผากันท่านพระกุละอายุยืนยาวมากตั้ง160ปีบวชมา120พรรษาครองเรือนอยู่40ปีเวลาท่านตายท่านเรียกลูกศิษย์ลูกหาเดินไปเคาะประตูเรียกว่าฉันจะตายแล้วนะมรณะภัยมาถึงแล้วฉันจะลาจากพวกเธอมารวมกันและท่านก็ให้ถามใครสงสัยข้อคำสั่งสอนอันใดไม่มีใครสงสัยท่านก็นั่งตายเราศิษย์ลูกหาก็พากันเอาไปเผาหลวงปู่เราก็เหมือนกันตั้งใจว่าเราจะเผากันง่ายๆไม่ยุ่งไม่ยากไม่ลำบากกับญาติกับโยมกับใครดอกญาติโยมอยากได้บุญก็มาช่วยกันจริงๆแล้วพระเนรที่นิเพเรามาก50กว่ารูปเนี่ยคิดว่าจะตายอีกสัก5รูปก็ยังมีแรงที่จะหามกันไปเผาแต่พี่น้องก็มากันเยอะอันนี้ก็ชี้แจงให้เข้าใจว่าทำไมทำง่ายง่ายเรียกว่าสร้างวัฒนธรรมย้อนยุคพุทธันดรคืนสู่สมัยพุทธกาลทีนี้ทำไมจึงไม่สวดทำไมจึงไม่บังสกุลไม่ทอดผ้ามหาบังสกุลจริงๆแล้วคำว่าผ้าบังสกุลปังสะปุญชะปังสะปุญโชนั่นแปลว่ากองดินจีวรังจีวรผ้าที่คุกเข้าอยู่กับดินกับหญ้าในสมัยพุทธกาลนู้นพระสงฆ์องค์เจ้าบวชลำบากนะหาผ้ายากเวลามีคนตายทีเขาเอาผ้าห่อคนตายแล้วเอาไปทิ้งพระทั้งหลายไปเห็นก็ค่อยๆ คลี่เอาผ้าออกมาทั้งน้ำเลือดน้ำน้องพิจารณาด้วยทั้งเหม็นทั้งอะไรต่ออะไรดึงผ้าออกมาเห็นซากเห็นศพก็ได้ธรรมะด้วยได้ผ้าด้วยไอยังอัตมาอยังอัตมาภาโวนามรูปังอนิจังทุกขังอนัตตาอสุจิอสุภังอิมังกรรมฐานังภเวตีโอ้อัตภาพร่างกายของคนเรานี่เนาะประกอบด้วยน้ำกับรูปกายกับใจมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนอยู่ในอำนาจของใครอสุจิอสุภังทั้งสกปรกทั้งไม่งามเวลาตายแล้วเหม็นเน่าอย่างนี้อิมังกรรมฐานังภาเวตีเราเอาอันนี้แหละเป็นที่ภาวนาเป็นกรรมฐานทำงานแห่งจิตใจของเราแล้วก็ดึงเอาผ้าออกมาเอาไปต้มฆ่าเชื้อโรคเอาไปตัดเอาไปแยบเป็นผ้าสบงจีวรเรียกว่าผ้าบังสกุลพวกเราหาวิธีการที่จะได้พูดไปแล้วก็จะกระทบกระเทือนก็เลยสร้างพิธีรีตองอะไรมามากมายเพราะนั้นหลวงปู่ได้ทำบุญไว้มากแล้วเราจะไม่เสียเวลาในการทอดผ้าบังสกุลมหาบังสกุลไม่ต้องเอาเกียรติเอายศมาวันนั้นต่างคนต่างวางเกียรติเสียเบาจ้องเลยไม่มีเกียรติมียศพระสงฆ์ช่วยกันหามพอหามออกพ้นศาลาพ้นหาใหญ่ตกลงมาเหมือนฟ้ารั่วเหมือนเทวดาฟ้าดินจะอนุโมทนาสาธุการหรือจะร้องห่มร้องไห้หรืออาจจะไม่เคยเห็นพระหามกันไปเผาเองฝนก็เลยตกใหญ่ตกก็ตกหามไปตั้งที่กองฟอนพยายามจุดไฟมันไม่อยากใหม่ช่วยกันยืนบังลมมีแต่พระยืน รวมกันบังลมพวกจุดก่อจุดเผาพอไฟลุกขึ้นลมหายายพัดมาก็ยืนบังในที่สุดฝนหยุดอาจจะเป็นไปได้เทพเจ้าเหล่าเทวาที่เราไม่มีตาทิพย์หูทิพย์มองไม่เห็นท่านผู้มีเสียงทิพย์ท่านที่มีรูปทิพย์ก็เลยพากันปราบปลื้มปีติยินดีหรืออาจจะร้องห่มร้องไห้อะไรอาว่าเป็นเรื่องธรรมดาจนเป็นฝนเป็นฟ้าหลั่งไหลมาทีนี้ทำไมยังไม่สวดจริงๆแล้วในสมัยพุทธกาลไม่ได้มีการสวดการเสิร์ตอะไรหรอกมีศพมีเสิร์ฟมีคนล้มคนตายไม่ต้องนิมนต์สมัยพุทธกาลถ้าผู้ใดเข้าวัดเข้าว่าเป็นอุบาสกอุบาสิกาเจ็บไข้ได้ป่วยพระท่านก็ไปเยี่ยมท่านไปเยี่ยมเป็นยาคีลนะเภสัชธรรมังแสดงธรรมเป็นยาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไปแสดงธรรมให้ฟังโอ้ท่านจงเบาใจเถิดท่านได้เป็นผู้ให้ทานท่านเป็นผู้รักษาศีลท่านเป็นผู้เสียสละท่านเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยอริยยญาธรรมท่านจะได้เป็นทุกข์ท่านตายในวันนี้ท่านจะไปสู่สุคติสบายใจได้เลยนอกจากไข้นั้นไม่ใช่ไข้อย่างเดียวฟาดไข้ไปนี่ยังมีตายตายรอคอยอยู่พระท่านจะไปเยี่ยมไปเยี่ยมเป็นยาอย่างนี้ทีนี้ถ้าเกิดตายไปมีใครร้องห่มร้องไห้หากันคนนั้นเคยเข้าวัดเข้าว่าท่านจำเสียงได้ไม่ต้องนิมนต์พระท่านกลับไปไปทำไมไปปลอบใจไปแสดงทำให้ฟังเรียกว่าสัพพทุกขาปนูทนังยังเสธรรมังเทเสนติแสดงทำบรรเทาทุกข์เล่าเรื่องราวชีวิตความเกิดความตายไม่ใช่ตายครั้งนี้ครั้งเดียวตายมาหลายแสนครั้งหลายโกรธครั้งพัดผ่าจากกันร้องห่มร้องไห้มาเช่นนี้น้ำหูน้ำตาเอามารวมกันแต่ละครั้งแต่ละชาติมากกว่าน้ำในมหาสมุทรเกิดมาอีกยังจะต้องร้องไห้หากันอีกพูดไปพูดมาจนบางทีบรรลุธรรมนั่นแหละนี่แต่พวกพราหมณ์เขาสวดลัทธิศาสนาพราหมณ์นักบวชพราหมณ์ที่ว่าพระพรหมเป็นผู้สร้างโลกเป็นผู้คุ้มครองผู้ทำลายตรีมูรติ God preserver God creator God destroyer พระเจ้าผู้คุ้มครองพระเจ้าผู้สร้างพระเจ้าผู้ทำลายพระอิศวรพระศิวะนารายณ์พระพรหมที่นี้เมื่อมีผู้ใดตายไปคนที่สร้างให้เกิดคือพระพรหมเขาจะเรียกว่าพรหมลิขิตพวกพราหมณ์เขาจะบอกว่าเมื่อเกิดมาแล้วมีโอกาสทำความผิดเมื่อผิดแล้วตายไปพระเจ้าก็จะไปลงโทษตกนรกถ้าทำดีถูกต้องขึ้นสวรรค์เพราะเหตุนั้นเมื่อตายไปแล้วพราหมณ์เจ้าพิธีนักบวชผู้เจริญเจนจบไตรเพศจะต้องไปสวดไปสวดอ้อนวอนไถ่ถอนที่เขาเดินผิดทางเมื่อมีชีวิตอยู่ตายไปแล้วนำเขาสู่ทางที่ถูกจูงไปสู่สวรรค์สู่สุคติเพราะเหตุนั้นพวกพราหมณ์เมื่อมีเวลาคนตายเขาจึงพากันไปสวดนอกจากนั่งสวดแล้วก็ยืนสวดยืนสวดแล้วก็เดินพนมมือสวดเวียนรอบให้ผู้ตายได้ไปขึ้นสวรรค์ไม่ให้ตกนรกอย่างนี้แล้วก็ได้ฆ่าสวดเขาเรียกว่าทักษิณาทานทักษิณาทานพูดเป็นภาษาอีสานว่าฆ่าครูฆ่าขายจริงๆแล้วเนี่ยเขาแต่งเอาเองนะสวดนี่ต้องให้อย่างโน้นอย่างนี้ที่นี่พุทธศาสนาไม่มีการสวดจึงเป็นเหตุให้เกิดความสงสัยในสมัยพุทธกาลไม่ใช่เพียงวันนี้พออาตมามาทำวันนี้ยิ่งสงสัยใหญ่เลยญาติโยมก็จะมีความสงสัยมีเรื่องเล่าไว้ในภูมิกะสูตรสังยุตตนิกายสรายตนะวรรคพระไตรปิฎกเล่มที่18ข้อที่598หน้าที่384ท่านทั้งหลายมีโอกาสลองไปเปิดดูพระพุทธเจ้าสอนบอกว่าไม่ต้องสวดให้เขาขึ้นสวรรค์หรือตกนรกเขาจะเป็นไปตามกรรมของเขาเองมีเรื่องเล่าไว้ในสูตรนี้ปารภนายบ้านผู้ใหญ่บ้านชื่ออสิพันธกบุตรที่เมืองนาลันทานายบ้านคนนี้สงสัยว่าเมื่อมีเวลาคนตายทำไมพระสงฆ์ในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยจึงไม่เห็นสวดให้เขาเดินถูกทางหลังจากตายแล้วให้เขาไปสู่สุคติก็ไปถามพุทธเจ้าอันเตพระเขาว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญพวกพราหมณ์ทั้งหลายเมื่อมีผู้ใดล้มหายตายไปย่อมสวดย่อมสาธยายย่อมปนมมือนั่งสวดยืนสวดเดินสวดเวียนรอบสำหรับผู้ที่ตายไปเมื่อยังเป็นอยู่มีโอกาสทำผิดคิดผิดพูดผิดเขาจะถูกนำไปลงโทษตกในโลกเพราะนั้นจะต้องสวดชี้ทางให้เขาให้เขาได้ขึ้นสวรรค์แต่ทำไมในธรรมวินัยในศาสนาของท่านจึงไม่ได้ทำหรือท่านมีวิธีอื่นที่จะทำดีกว่านี้ขอเล่าให้ฟังทีอันนี้อาตมาว่าตามสำนวนสมัยใหม่ให้เข้าใจ ถ้าอยากจะเข้าใจชัดบางทีอาจจะยิ่งไม่เข้าใจถ้าไปอ่านมันสำนวนโบราณทีนี้พระพุทธเจ้าก็บอกว่าดูก่อนอสิพันธกบทความข้อนี้เราจะขอย้อนสวนทวนถามท่านกลับคืนสมมุติว่ามีคนอุ้มก้อนหินใหญ่ทุ่มลงไปในหนองน้ำก้อนหินนั้นจะฟูหรือจะจมอาสีพันธกบุตรบอกว่ามันก็ต้องจมพระเจ้าค่ะจมแน่นอนมันไม่ฟูสมมุติว่ามีคนอุ้มไหหม้อบรรจุน้ำเนยใสลงไปในห้วงน้ำแล้วทุบหม้อนั้นเสียกาเบื้องเศษหม้อนั้นจะจมลงในพื้นส่วนน้ำมันนั้นจะลอยดูก่อนอสิพันธกบุตรพวกพราหมณ์เมื่อมีผู้ใดผู้หนึ่งโยนหินก้อนใหญ่ลงไปในน้ำในห้วงน้ำมันจมแล้วให้พวกพราหมณ์มานั่งสวดยืนสวดเดินสวดพนมมือเดินเวียนรอบหนองขอบบ่อสวดให้หินนั้นจงฟูขึ้นมามันจะฟูไหมไม่ฟูพระเจ้าค่ะถ้าเขาเดินสวดพนมมือประคองแขนเป็นพันเป็นหมื่นพราหมณ์เป็น7วัน7คืนเป็น100วันก็ตาม100ราตรีก็ตามเดินสวนเวียนรอบอยู่นั้นขอให้น้ำมันเนยนี้จงจมลงไปขอให้กระเบื้องจนเฟื่องฟูรอยขึ้นมาน้ำมันมันจะจมไหมกระเบื้องเศษหม้อเศษไหจะฟูขึ้นมาไหมหามิได้พระเจ้าค่ะมันก็จะต้องจมส่วนน้ำมันก็ต้องฟูอยู่อย่างนั้นฉันใดก็ฉันนั้นอสิพันธกะเอ้ยบุคคลในโลกนี้เขาเกิดมาเขาก็ทำคุณงามความดีด้วยกายวาจาใจเขาเว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากลักทรัพย์เว้นจากประพฤติผิดในกามเว้นจากการพูดปดหลอกลวงเว้นจากการพูดส่อเสียสำราประเจอเว้นจากความเห็นผิดเว้นจากการเพ่งโทษเขาก็ทำคุณงามความดีด้วยกายวาจาใจเขาเข้าใจถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิคิดถูกพูดถูกทำถูกเมื่อเขาตายไปต่อให้พราหมณ์ประคองแขนเดินเวียนสวดขอให้ท่านผู้นี้ตายไปแล้วจงไปตกนรกพราหมณ์จะสวดจนตายเขาก็จะขึ้นสวรรค์อยู่ดีๆและอสิพันธกะเอ้ยถ้าหากว่าบุคคลนั้นเขามีชีวิตอยู่ในโลกนี้เขาทำบาปด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเขาพูดปดเขาลักทรัพย์เขาประพฤติผิดในกามเขาฆ่าสัตว์เขาโกหกเขาหลอกลวงสำหรับเพ้อเจ้อเขามีความเห็นผิดไม่เชื่อว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีฉาตินี้ฉาติหน้ามีเขาเพ่งแต่ในทางที่ผิดเช่นนั้นเมื่อเขาตายไปต่อให้พามประคองแขนเดินสวดตลอดวันตลอดคืนว่าขอให้ท่านผู้นี้กายจะสะเพทังปรมรณาสุขติงโลกังอุปจติหลังจากแต่กายทำลายขันแล้วขอให้ท่านผู้นี้จงไปสู่สุขติเถิดเดินสวดอยู่อย่างนั้นเขาก็จะไปตกนรกอยู่ดีๆจะสวดยังไงเขาก็ไปตกนรกแต่ถ้าเขาทำคุณงามความดีจะสวดเขาตกนรกเขาก็ขึ้นสวรรค์เพราะเหตุนั้นจึงไม่ต้องสวดให้ขึ้นสวรรค์หรือสวดให้ตกนรกเขาจะเป็นไปตามกรรมของเขาเองอันนี้ก็เป็นของฝากในวันตายสำหรับหลวงปู่อาตมาฝากญาติโยมฝากท่านทั้งหลายวันนั้นจึงไม่มีการสวดทั้งมาติกาทั้งบังสกุลขอให้เข้าใจตามนี้นายบ้านอสิพันธกบุตรได้ฟังอย่างนั้นยกมือท่วมหัวสาธุพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญแจ่มแจ้งจริงหนอแจ่มแจ้งจริงหนอเหมือนเปิดของที่ปิดเหมือนง่ายของที่ขวบเหมือนจุดแสงสว่างไว้ในที่มืดเหมือนชี้บอกทางให้แก่คนหลงตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอท่านจงจำกาพระองค์ไว้ว่าเป็นอุบาสกเขานับถือพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะตลอดชีวิตนานเห็นไหมเพราะเหตุนั้นไม่ต้องสวดหลวงปู่มีบุญเยอะแล้วทีนี้เอาแม้แต่วันที่พระพุทธเจ้าของเราปรินิพพานไม่มีใครสวดนะพระสงฆ์เจ้ามามาแก่กองไม่มีใครสวดพุทธเจ้าของเราปรินิพพานตายป้าลงไปแผ่พื้นแผ่นดินหวาดหวั่นไหวเขาสเนนุราสันสะเทือนสังคีตะดนตรีทิพย์ดังคือก้องกล่อมบรรเลงทั่วฟ้าทั่วแผ่นดินสวรรค์ดอกมณฑารบล่วงโรยโปรยปลายจากสวงสวรรค์สู่สรีระจุนแห่งจันทร์ของมวลเทพโปรยปลายลงมาอู้มหัศจรรย์ต้องได้มีใครสวดมีท้าวมหาพรหมสหัมบดีพรหมกล่าวคาถาขึ้นมาว่าสเพวะนิขิปิสันติภูตาโลเกมนุสยังยัตถะเอตาทิโสสัทธาโลเกอปฏิปุคโลตถาคาโตพระลัพปโตสัมพุทโธปรินิพพุโตว่าเท่านี้เอง ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญผู้ประเสริฐไม่มีใครเหมือนในโลกนี้ก็ยังมีกำลังมากก็ยังตายเนาะยังปรินิพพานเนาะว่าเท่านี้พระอินทร์ได้ยินอย่างนั้นพระอินทร์ก็พูดตามความรู้สึกของพระอินทร์ว่าในจาวัตสังขาราปทวายตมิโนปชิตตวานิรุจฉันติเตทั้งบูปสโมสุโคนี่พระอินทร์พูดต่อสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเนาะเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นมาแล้วก็เสื่อมไปเป็นธรรมดาการเข้าไปสงบระงับสังขารเหมือนพระพุทธเจ้านี้ได้มันก็เป็นสุขนี่พระอินทร์ว่าอย่างนี้พระอนุรุทธะท่านก็แสดงความรู้สึกของท่านออกมาท่านบอกว่านาหุอัสสาสัปปัสสาโสทิฏฐจิตตสะตาทิโสตาทิโนอะเนโชสันติมาลภะยังกาละมะกะลีมุนีอะสันลีนะจิตเตนะเวทนังอัจเชวาสยิปโชตเสวะนิพพานังวิโมโคเจตโสอะหูติท่านว่าอย่างนี้พระมุนีเจ้าผู้ไม่หวั่นไหวได้ปรินิพพานไปแล้วลมอัสสาสะปัสสาสะของท่านผู้ที่ไม่หวั่นไหวพระมุนีผู้ตั้งมั่นคงที่บัดนี้ถึงสันติแล้วทรงกระทำกาละไม่มีอีกแล้วพระองค์มีพระทัยอันทรงไม่หวั่นไหวอดกันต่อเวทนาความพ้นแห่งจิตของท่านได้มีแล้วเหมือนดวงประทีปดับไปฉะนั้นท่านว่าอย่างนี้ท่านว่ายาวหน่อยท่านเพราะท่านเป็นพระอรหันต์ส่วนพระอนนท์ท่านยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์ท่านเห็นแผ่นดินวาดวันไหวขนพองสยองกล่าวท่านก็พูดต่อสุดท้ายว่าตถาสิยังพิงสนกังตถาสิโลมหังสนังสภากาละบรูเปเตสัมพุทเธปรินิพพุเตเมื่อพระพุทธเจ้าผู้พร้อมด้วยความประเสริฐทุกประการเสด็จปรินิพพานแล้วณบัดนี้ได้เกิดความอัศจรรย์ขนพองสยองกล่าวน่าสะพึงกลัวเนาะท่านว่าอย่างนี้ก็จบไม่มีใครสวดเป็นอันว่าของขวัญในวันจากหลวงปู่ได้ฝากให้เราแล้วว่าที่สิ้นสุดแห่งกายคือสิ้นลมหายใจที่สิ้นสุดแห่งใจคือความไม่มีตัวเราของเราส่วนของฝากในวันตายอาตมาได้ฝากท่านทั้งหลายด้วยกิจกรรมที่ทำอย่างรวบรัดและสบายๆเรียบร้อยคนถามว่าเมื่อไรจะทำบุญ50วัน100วันอาตมาบอกทำทุกวัน ว่าปัญญาพ่อสิเอาไปทำบาปคำใหญ่ๆบ่หลายส่วนผู้มีความหูสติปัญญาปัญญาขี้โกงหลายนี่โอกาสโกงบ้านกินเมืองลักซกจกหอเอาเปรียบพี่น้องได้หลายกว่าคนบ่มีความหัวศาสตร์สินเนี่ยนั่นลางเธอเรียนมาเลยล่ะเป็นผู้ปกครองหยาบหัวแข็งเห็นวิชากฎหมายบ่ยานถอยบ่ยานควบบ่ยานคุกบ่ยานตาล่างส่วนคนบ่หูจักยังเหตุอันใดหยาบแต่ผิดนี่แต่แนวสิผิดก็เลยบ่กล้าจังสี่กามีเพิ่นยังว่าศาสตร์สิ้นนี่ผ้าโตตกดำล่างเธอได้ขาเจาะบุญกว่างบาปเต็งล่างเธอไล่เสียถิ่มบุญคุณพ่อแม่เฮียนมาหลายๆแล้วก็ลืมบุญลืมคุณดูถูกคมเฮงเต็งๆนำใจพ่อแม่เขาแกว่าโง่เกิดมาดนซื้อบ่จักเถียบจักแดนยังดอกมูเจ้านี่ได้ผู้ลางคนบอกหน่อบอกงั้นบอกกระแทกแดกดันจนเมย์เถ่าๆหันหนาเขาฟ้าเสร็จน้ำหูน้ำตาเอิญหาพญากรรมพญาเวนเอ้ยมาเอาผูกขาไปทอนจะแม่นนั่นตายลูกมันสั่งมันบอกหน่อบอกงั้นจะแม่นอย่าให้ดูดนเลยดีคือได้คือพอว่าเจ้าของได้บอกกระแทกแดกดันเฮ็ดให้แม่เขาเถานั่งให้หัวเขาเสร็จน้ำตาหันหนาเขาฟ้าเอิญหาพญากรรมพญาเวนแล้วก็ให้เขาใจว่าทานได้ทำบาปนักหน่วงเพิ่นเอิ้นว่ามาตุขาดขาเมพี่ตุขาดขาพอเดี๋ยวนี้บ่ทันเอาค้อนไปขาไปตีโตเล่าไปหมดหัวเล่าแต่ว่าเอาข่วมบอกข่วมจาไปขานำจิตนำใจเล่าให้มีทุกข์จนได้ห้องได้ให้จนเล่าอยากตายทานก็เตรียมตัวตกนรกให้ดีๆความหูความรักท้องทานซอยเอียงบ่ได้แม่นสิมีความหูเต็มพุ่งเพียงปากก็ตามท้อนซ้อนตัวเองบ่ได้ไผสิหยองเจ้าว่าดีนี่เป็นความเว้าความว่าของคนโบราณอีสานบ้านเฮา เตือนจิตสะกิดใจบอกลูกสอนหลานคนสมัยใหม่นี่ความหูร้ายเรียนมัธยมจบม.3 ม.4 ม.5 ขี่มอเตอร์ไซค์เป็นๆว่างหมัดเจ้าหน้าใหญ่ดำให้ดำหน้าจอยพอจอยเมย์บ่ได้แห้งเหี้ยน